twarda. O, to zupełnie jak moje obolałe pięty. Julka, to ty nie używasz Flexitolu? Flexitol? Tak, Flexitol to maść na suchą, spękaną i bolącą skórę stóp i pięt. Prosto od ekspertów z Australii. Używałam różnych kosmetyków, ale... Hanna, to nie żaden kosmetyk. Flexitol leczy twoje stopy raz, dwa, trzy, już w trzy dni. Tak, drogie panie, Flexitol to trzy dni do zdrowych, pięknych stóp. Dostępny tylko w aptekach. Leasing mobilny w Getin Leasing jest nudny i przewidywalny. Bo gdy ty jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony, likwidujemy szkody, a po czterech latach wymieniamy samochód na nowy. I gdy ty znowu jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony i tak w kółko, już od 600 zł miesięcznie. Sprawdź leasing mobilny w Getin Leasing. Kto odegrał kluczową rolę w wyprowadzeniu firmy z trudnej sytuacji? Mój długoletni pracownik, pan Stanisław, lat 57. Dzięki jego doświadczeniu znaleźliśmy rozwiązanie. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 maja, jest 13. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Na karę 25 lat więzienia skazał sąd kobietę oskarżoną o zabicie 5 swoich dzieci. Coraz większe utrudnienia w warszawskim metrze. Z ruchu wyłączono aż 6 stacji. Za chwilę w serwisie Trójki szczegóły. Powiemy także o nowym sposobie na depresję, podobno bardzo skutecznym. Prokurator żądał dożywocia, obrońca i sama oskarżona prosili o uniewinnienie. Sąd okręgowy w Łomży zdecydował, że zgodnie z prawem za to, co zrobiła 43-letnia Beata Z., powinna trafić za kraty na 25 lat. Kobieta w ciągu 12 lat od 2000 roku zabiła tuż po porodzie 5 swoich dzieci, 3 chłopców i 2 dziewczynki. Zostawiała je w takim miejscu i warunkach, w których nie miały szans na przeżycie. Wyrok odczytał sędzia Jan Lewszczewski, to był tylko jego fragment. Jesienią 2000 roku, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia nowonarodzonego dziecka, wbrew prawnemu obowiązkowi podjęcia opieki odstąpiła od tego, przenosząc dziecko na strych, gdzie na skutek braku należytej opieki medycznej, niepodawania pokarmów i płynów oraz braku właściwej pielęgnacji doszło do zgonu dziecka. W śledztwie Beata Z. przyznała się do zarzutów dotyczących zabójstw dzieci. Mówiła, że to postawa konkubenta, który nie interesował się nią, bił ją, gdy zachodziła w kolejne ciąże. Decydowała o tym, że nie chciała tych dzieci. Mężczyzna w żaden sposób nie odpowiada za to, co się stało. 6-latek żyje dzięki gdańskim kardiochirurgom. Dziecko miało bardzo skomplikowaną wadę serca. Lekarze wykonali pierwszy w Polsce zabieg hybrydowy, który wymaga połączenia różnych dostępnych metod. Operacja trwała wiele godzin. Na sali jednocześnie było 7 lekarzy. Duże wyzwanie, przyznaje dr Ireneusz Chaponiuk, szef kardiochirurgii dziecięcej w szpitalu Kopernikus w Gdańsku. Zabieg polegał na wszczepieniu specjalnej instalacji sprężynki, tak zwanego stentu, do obwodowego zwężenia tętnicy płucnej, które nie mogło się odbyć inaczej niż tą, że właśnie metodą hybrydową, z tego powodu, że dostęp do tego obszaru jest niezwykle trudny i tylko połączenie metod chirurgicznych z metodami interwencyjnymi dało efekt w postaci poprawy unaczynienia płuc i rzeczywiście poprawiło stan pacjenta, a tak naprawdę i rokowanie. Była to już 4. operacja chłopca, który teraz jest w domu i czuje się coraz lepiej. Jak już informowaliśmy w serwisie Trójki, strażacy wyczuli zapach gazu w stacjach warszawskiego metra i sytuacja jest coraz trudniejsza, bo z naszych informacji wynika, że teraz kolejka nie jeździ już między stacjami Dworzec Gdański a Wilanowska. To oznacza, że zamkniętych jest 6 stacji metra, mówi w rozmowie z Trójką rzecznik metra Krzysztof Malawko. Służba ochrony metra wyczuła gaz na stacji Politechnika, w związku z tym wyłączony jest cały odcinek ze względu na zasilanie elektryczne. Bo konieczność wyłączenia zasilania w Szczecinie, żeby tam nic nie zaiskrzyło. Nie będziemy ryzykować zdrowia, życia pasażerów, więc jest rozszerzony zakres zamknięcia stacji. W tej chwili pociągi nie jeżdżą odcinku od stacji Wierzbno do stacji Ratusz Arsenał. I na tym odcinku uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Prawdopodobny przyszły prezydent Egiptu zapowiada koniec bractwa muzułmańskiego w tym kraju. Abdel al-Sisi, który jest najbardziej wpływową osobą w Egipcie i faworytem zbliżających się wyborów, udzielił wywiadu 2 stacjom telewizyjnym, a robi to bardzo rzadko. Według ekspertów słowa Sisiego oznaczają, że nie ma już mowy o porozumieniu władzy z opozycją i uspokojeniu sytuacji w kraju. Informacje w tej sprawie zbierał Wojciech Cegielski. Abdel Fattah al-Sisi rzadko spotyka się z dziennikarzami, ale tym razem jego wywiad dla dwóch egipskich telewizji trwał aż 2 godziny. Były dowódca armii, a obecnie cywilny kandydat na prezydenta i faworyt wyborów zapowiedział, że jeśli zostanie prezydentem, to Bractwo Muzułmańskie w Egipcie przestanie istnieć. To nie ja wykończyłem Bractwo, ale Egipcjanie. To oni dwukrotnie powiedzieli Bractwu nie, w ubiegłym roku, gdy wyszli na ulicę, a także teraz. Bractwo Muzułmańskie przejęło władzę w Egipcie po arabskiej wiośnie i rządziło krajem przez rok. Latem ubiegłego roku po masowych protestach armia odsunęła wywodzącego się z Bractwa prezydenta Mohameda Mursiego, a wielu islamistów wtrąciła do więzień. Kilkuset z nich skazano już na karę śmierci. Od czasu obalenia Mursiego w Egipcie dochodzi do gwałtownych starć zwolenników islamistów z siłami porządkowymi. W ciągu ostatniego roku zginęło ponad 1000 osób. Sam Abdel Fattah al-Sisi ujawnił w wywiadzie, że dwukrotnie usiłowano go zabić, ale nie chciał podać szczegółów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I mamy jeszcze informację o tym, że duńscy naukowcy testują nowe urządzenie, które miałoby pomóc osobom cierpiącym na depresję. To jest specjalny hełm, który wysyła impulsy elektromagnetyczne. Szczegóły w korespondencji Rafała Matriuka. Ma pomóc przede wszystkim tym, którzy nie reagują na psychoterapię czy zwykłe leczenie środkami przeciwdepresyjnymi. Według niektórych szacunków tacy pacjenci stanowią 1/3 wszystkich chorych. Nasze urządzenie ma ułatwiać powstawanie nowych, małych naczyń krwionośnych w mózgu, tłumaczy BBC wynalazca profesor Stan Dissing z Uniwersytetu Kopenhaskiego. Dodaje, że 65 osób leczonych w Danii i Nowej Zelandii już po tygodniu miało znacznie lepszy nastrój. To kolejna eksperymentalna metoda leczenia depresji. Ostatnio obiecujące wyniki przyniosło też stosowanie substancji znieczulającej zwanej ketaminą. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I zostały nam jeszcze informacje o pogodzie. Kolejny serwis o 14. Do końca dnia sporo słońca, tylko na Pomorzu będzie się chmurzyć i tam może przelotnie popadać. Na termometrach w Białymstoku 12 stopni, w Łodzi i Włocławku 16, w Zamościu 18, w Gliwicach 19, w Opolu 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieści? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Chciałabym, żeby Państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion, zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer 1 na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:07. Dzień dobry Państwu. Sponsorem audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014. 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa. www.orangewarsawfestival.pl. Tak, będą dzisiaj karnety, ale proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Na początek dzień dobry. Agnieszka Łukasiewicz zrealizuje program Trzy Wymiary Gitary. Piotr Kordaszewski przeniesie utwory, które usłyszą Państwo dziś w programie, na stronę internetowej, ich tytuły i artystów. No i redaktorek przy mikrofonie piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. No i tradycyjne pytanie, czy Państwo tam są? Keep on running around with Ale żona gra na tej płycie, Samantha Fish, a ktokolwiek widział ją na koncertach, potwierdzi, że jest po prostu wulkanem energii. Samantha Fish, zaczęliśmy od utworu Miles to Go. Przy okazji dziękuję Państwu za wszystkie relacje z tych koncertów, które Państwo przeżyli przez ten czas wolny i wczoraj. No właśnie, jak było na Hakecie wczoraj Zabrzu, proszę napisać piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. Go to Hell, to jest Samantha Fish. To się nie żegnamy. Jeszcze trzy kwadranse naszego dzisiejszego spotkania. To była Samantha Fish. No i listy państwa, my tu jesteśmy, a gdzie pan wczoraj był, mam na myśli Zabrze. Z przyczyn takich osobistych nie warto w ogóle o tym wspominać. Nie mogłem dojechać do Zabrza, ale mam piękne państwa relacje. To był cudowny wieczór. Steve Hackett, pisze pan Zbyszek, dał wspaniały 2,5-godzinny koncert. Widzowie przymykali oczy i przenosili się w lata 70. Pojawił się Ray Wilson. Tak, ta niespodzianka była przewidywana. Na basie szalał Nick Bax. Szkoda, że 150 minut tak szybko przeleciało. Dziękuję za zdjęcia i relacje, a przy okazji koncertów mam dla państwa zaproszenie na dziś. Proszę szybko przemyśleć swoje plany. Wieczorne o 19 w Teatrze Rozrywki w Chorzowie wystąpi Madeleine P.U. I gdyby państwo mieli ochotę wybrać się, to proszę zadzwonić do Piotra. To są 2 2 7 3. 2 2 7 3 do Piotra. Dziś mamy zaproszenie na koncert Madeleine P.U. do Chorzowa, do Teatru Rozrywki, już od teraz. Jesteśmy, pracujemy na dachu i przy okazji korzystamy ze słońca. Ślemy pozdrowienia. Dziękuję bardzo, dobrej pracy. No, a słońce przygrzewa coraz mocniej. Przez ten weekend było dosyć zimno, ale synoptycy zapowiadają, że słońce będzie świeciło. Tak będzie i w maju, i w czerwcu, a potem będzie lipiec. A potem znowu spotkamy się na Polish Boogie Festival. Sandra Miles with paper mag with pizza down. Everybody know about she plays in town. Have you heard the news, you baby? People say I'm gonna be your clown. While I look in her eyes, she's looking for other guys. For every dollar she can kiss your mouth. Oh, baby down. Sounding miles later make me feel so blue. Everybody told me, she's out too. Have you heard the news? Remember people say I'm gonna be your fool. But if you go on the street, I know she can be so sweet for one jean. Well, Sunday miles with paper made me feel so blue. Everybody told me, she's untrue. Have you heard the news? Remember people say I'm gonna be a fool. But if you go on the street, I know she can be so sweet for one jean. Radarowy Człuchów. Też państwo takie rzeczy pamiętają. Tak, tam mnie złapało niestety. Dość byłem uśmiechnięty, nie wiem specjalnie dlaczego, bo trzeba było zapłacić i stracić kilka punktów. W Człuchowie 10. Polish Boogie Festival, ale o tym jeszcze będziemy państwa informować i o tym będziemy mówić na antenie programu trzeciego. Na razie dostałem przyjemny list od Sławka, który napisał: ano, byliśmy w Ołomuńcu, lepiej być nie mogło, więc świecie czeka. A w Ołomuńcu koncertował Ryan McGavie, ten młody gitarzysta. Proszę nie odchodzić od radii odbiorników, bo dziś będzie jeszcze jedna nowa płyta też bardzo młodego, bardzo utalentowanego brytyjskiego gitarzysty i płyta jest po prostu świetna. Dziękuję za korespondencję, a teraz proszę o uwagę, dlatego że Anna Gacek przygotowała jak zwykle niesforne, bardzo oryginalne pytanie, które wymaga od państwa tego, aby państwo uruchomili swoją wyobraźnię, no i udzielili takiej odpowiedzi nieoczywistej. Jak brzmi pytanie? Proszę posłuchać. Orange Warsaw Festival 2014. Jedna z gwiazd drugiego dnia Orange Warsaw Festival, angielska grupa Bombay Bicycle Club. Nazwę zawdzięcza brytyjskiej sieci restauracji, już zresztą nieistniejących. Gdyby jednak istniała jedna restauracja o nazwie Bombay Bicycle Club, jakie danie mogłoby być przebojem menu tego miejsca? Prosimy nie tylko o nazwę dania, ale i o składniki. Wybierzemy najsmakowitsze. Odpowiedź prosimy przesłać SMS-em pod numer 73533. Dla autora najciekawszej odpowiedzi nagroda. Dwuosobowy karnet na cały Orange Warsaw Festival 2014. Całkowity koszt SMS-a to 3,69 zł. Regulamin konkursu na stronie internetowej Trójki. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. No i co państwo na to pytanie? Proszę pokombinować. Nazwa dania i składniki, które mogłyby być podawane, gdyby istniała restauracja, w restauracji Bombay Bicycle Club. To czekamy, 73533, stawką jest karnet na cały festiwal, Orange Warsaw Festival. Koszt połączenia 3,69 zł brutto za wysłanie takiej właśnie wiadomości. Czekamy na państwa, będę państwu jeszcze o tym pytaniu przypominał, a teraz bardzo dobra wiadomość. Dzisiaj się ukazuje nowa płyta i ta płyta na Myśliwieckiej już jest. Oto ona. Co to jest za płyta? Dzisiaj się ukazuje. Samuel Rosa zaśpiewał w tym utworze. No, a kto grał na gitarze, tego nie muszę Państwu mówić. Płyta zatytułowana jest Corazon. Carlos zaprosił do nagrania tej płyty bardzo wielu artystów. Między innymi przypomina się na tej płycie Gloria Maria Estefan, a także pojawia się Ziggy Marley. No i wszystko to brzmi kapitalnie dla wszystkich tych z Państwa, dla których ważna jest muzyka latynoska, bo ten album reklamowany jest jako pierwszy taki sięgający do źródeł muzyki latynoskiej album Carlosa Santany. No i znajdą Państwo na tym albumie wszystko. I święty spokój, i noce, i dnie. Olvidando cómo duele la tristeza. Bardzo przyjemnie. Na dodatek to jest taka płyta, że w każdym momencie spotkania można sięgnąć do dowolnego utworu i on zawsze będzie jakoś pasował do pozostałej układanki. Corazon, Carlos Santana z muzyką latynoamerykańską. Pewnie będziemy tej wiosny i latem jeszcze też sięgać po ten nowy krążek, który ukazuje się dziś. Teraz przypomnienie pytania na dziś. Czeka na Państwa karnet na całość Orange Warsaw Festival. Jedną z gwiazd drugiego dnia tego festiwalu będzie angielska grupa Bombay Bicycle Club. I nazwę ta grupa zawdzięcza brytyjskiej sieci restauracji, która zresztą to sieć już nie istnieje. Gdyby jednak istniała, pyta Anna Gacek, jedna restauracja o nazwie Bombay Bicycle Club, jakie danie mogłoby być przebojem menu tego miejsca? I prosimy Państwa nie tylko o nazwę tego dania, ale także jego składniki. A wybierzemy najsmakowitsze. To proszę się zastanowić nad tą trudną zagadką, którą wymyśliła Anka. Numer do wysyłania wiadomości 73 533 i koszt połączenia to 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie. Czekamy. I karnet na Orange Warsaw też na Państwa czeka. Wracam jeszcze do czwartku w minionym tygodniu. Tak się jakoś nienaturalnie podnieciłem tym, że spotkaliśmy się na 2 godziny, że o czymś zupełnie zapomniałem. A czy być może pamiętają Państwo o czym? Places that I've been. Pani Elina słusznie zauważyła, że zapomniałem o płycie Kenny Wayne Shepherd Band, a płyta jest zacna. Proszę się na mnie nie gniewać, tak się jakoś złożyło, ale co się odwlecze, jak to mówią. To dzisiaj będą takie dwie płyty. Kenny zaprosił do nagrania wielu artystów, m.in. zespół Rebirth Brass Band, który wspomógł go właśnie w tym utworze Palace of the King. No i dwie płyty dla państwa. Proszę... Proszę zadzwonić do Piotra. 22 i 7 trójek w Warszawie. Kenny Wayne Shepherd Band. Zapewniam państwa, że przez 12 utworów nie będą się państwo nudzili. No i wśród artystów między innymi w utworze Cut You Loose, Ringo Starr. panu Marcinowi Jaroszowi z Sandomierza i panu Jerzemu Pieczące z Wałbrzycha. Życzymy przyjemnego słuchania płyty. Kenny Wayne Shepherd Band wyślemy pocztą. Teraz w związku z tym, że już powoli zbliża się 14, jeszcze przypomnienie dzisiejszego pytania dotyczącego Orange Warsaw Festival. Jedną z gwiazd drugiego dnia tego festiwalu będzie angielska grupa Bombay Bicycle Club. Nazwę zawdzięcza sieci restauracji, zresztą już nieistniejących. Gdyby jednak istniała jedna restauracja o nazwie Bombay Bicycle Club, no to Anna Gacek pyta, jakie danie mogłoby być przebojem menu tego miejsca. Prosimy nie tylko o nazwę dnia, ale i jego składniki. Wybierzemy najbardziej smakowite, 73533. Proszę tam wysłać swoją odpowiedź. Proszę tak, żeby wysłała tam swoją odpowiedź Kasia z Wrocławia. Bo Kasia napisała na adres piotr.baron@polskieradio.pl i po jaju w Bombaju. Tak się będzie nazywała potrawa. Jaj jest 3, bo to 3 wymiary gitary. Trójka. No i może, jako że ekologiczne, tak przekupię jury konkursu. Kasiu, dziękujemy bardzo. 73533. Proszę wysłać swoją odpowiedź. Koszt połączenia 3,69 zł. Miały być nowe płyty. Jest bardzo młodziutki, to już naprawdę nie przesadzam. Nagrał drugą płytę i jest po prostu fenomenalna. Nazywa się Lawrence Jones. We'll be right back. Będziemy bardzo uważnie przyglądać się rozwojowi jego kariery, dlatego że pamiętam, że kiedy wspólnie słuchaliśmy pierwszej płyty Lawrence'a, zastanawialiśmy się, co z niego wyrośnie. No i proszę bardzo, jest druga zatytułowana Temptation. Wydaje się, że na tej płycie jeszcze bardziej rozważnie i z jeszcze większą finezją używa gitary. Słychać w jego graniu olbrzymie wpływy muzyki rockowej lat minionych, ale jednocześnie, tak mi się wydaje, kształtuje swój własny styl bez takiego udziwniania, bez tego, co nadmierne w muzyce. Po prostu pięknie brzmi jego gitara. Ten młody człowiek nazywa się Lawrence Jones. Dziś dwa utwory, ale do płyty będziemy wracać. Bardzo, bardzo ładna płyta. Będziemy po nią sięgać w programie Trzy Wymiary Gitary. Może nie jutro, bo na jutro też przewidziane nowe, bardzo ładne płyty. I jeszcze by Państwa zachęcić jutro do słuchania Trzech Wymiarów Gitary. Jutro będzie bardzo wyjątkowa płyta dla Państwa. Mianowicie koncertowy dwupłytowy album zespołu Toto z autografami wszystkich członków tego zespołu. Proszę tego nie przegapić. Jutro po godzinie 13:00 taka płyta, jedna specjalnie dla Państwa. No i jeszcze mamy minutę na rozwiązanie naszego dzisiejszego konkursu. 7-3-5-3-3. Za chwilę rozwiązanie konkursu, a wcześniej jeszcze raz chciałbym sięgnąć po płytę, która ukazuje się dziś. Nowa płyta Carlosa Santany kończy się tak. Kolejna piękna płyta. Corazon ukazuje się dziś. Carlos Santana. Nowa płyta. Podeszli Państwo do dzisiejszego konkursu i do zadania, które postawiła przed Państwem Ania. Bardzo patriotycznie. W większości były to potrawy, bo pytaliśmy o danie, które mogłoby być serwowane w restauracji Bombay Bicycle Club. To są dania polskie, choć z obco brzmiącą nazwą. Pan Rafał dzisiaj otrzymuje karnet. Danie nazywa się Tube à la Pologne. W kilku wersjach. Kaszanka pasztetowa, kiszka ziemniaczana lub dla wegan nadziana musem truskawkowym z twarogiem i szpinakiem. Panie Rafale, dobrych koncertów. Sponsorem audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa. www.orangewarsawfestival.pl. Mam nadzieję, że dzisiaj o niczym nie zapomniałem. Zapraszam Państwa jutro, bo będziemy mieli koncertową płytę zespołu Toto dla Państwa z autografami członków zespołu. I na zakończenie na stojąco kłaniam się wszystkim tym z Państwa, którzy pobili gitarowy rekord Guinnessa. Lało we Wrocławiu, a gitarzystów było dużo. Dziękuję, pozdrowienia.